او دارنګي آیت نمبر 19 کې مو چې کل درجات مې عامرو او دارنګ دې ضرورت کې دې ضرورت کې آدم فضل کې د جنت د ورو تفسیر هغه پینځه ولې صدور ولې چې په بېګي باندې دیو نور تفسیر راو بدرابط مخه صورت کې د مشرکان او د شوبات بیانو دلته بیان د منافقان یې کو دیو نور تفسیر راو پینځم ربط مخه صورت کې آیت نمبر 24 کې د دادیان او بیان شو چې وګونه سترګې باندې کړو هغه صحیح استعمال نه کړی نو دې ضرورت کې آدم مبارک وایي چې دا د قرآن په شان دي یا کولون کما تا قرآن هم چې وګونه صحیح نه استعمالوي دا الله کتاب پہ نه وري او سترګ باندې الله کتاب نه وي پڑھ کې دا الله کتاب نه اته استعمال نشته تورا اجنریټر وګور ګرم شو خو دی ښا نو دا اولای کلنام یا کلو کما تا کلو نام ونالو ما سوالنام دیو جنو رفع تثیو لگو اشپا گم رفت ما کتورت کی آیت نمبر 29 کی یو کم دیر شئی دا جنات و دا انعبت بیانو نو فدیو تورت کی آیت نمبر 24 کی دا منافقانو زجرو چاگرنا وقی دو خفریہ دی سوچ ام نکی دی پکی سوچ ام نکی دا لفت کتاب کی دا دیو جنور فسرانا امتیازات صورت صورت ممتاز دی پایت نمبر 4 بانے چی پایی که دا امیر تا حکم لے چکا خیری پا پیدیا بانے پری دے او که دغا تی پری دے فا اما منن بعدو و اما فیدان ستا خواهد پل رشان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز دی پایت نمبر 12 بانے چی اکرو اکماتا کرو انام بل دا شان نشته درې ممتیا صورت بم ته د فائدې نمبر 15 باندې 15 چې کر جنت د ولو تفسیر کړې نه نیرو سلورم ممتیا صورت بم ته د آیت نمبر 24 سرشتم باندې چې ام علی قلوب اقفارها پرته تعالی لګیدلې پینځم آیت نمبر 32 باندې چې دا ذکر کوي چې په بدعت سره اعمال ختمي مقصد د صورت ترغیب الانفاق والجهاد ادا درې وړو صورتونو چې درې وړو صورتونو مقصد دی بترقی حضرت محمد صورت فتح او صورت حجرات درې وړو مقصد دی ترغیب الانفاق والجهاد دی دانا سلورم باب هم دیکھنا دا خیری سی درو برابیا درو برابی سلورم باب دیکھنا فدی کتنی صورتوں نے یو باب کی دنی صورتوں صورت سباوا صورت فاتر و صورت یاسین سبا کے نفی شفاعت قہری فسلور وجبان ہوئی مالکان نے دی عیسیدار میں دی معاون میں دی باختیار نے رکھ په ټول فاتر کې په دغه مسره په دلال اخریت او ظاهر کې مخلوق عاجز دی لایق د بلن نه دی لایق د بلن نه دی بیا په ټول دې یاسین کې په باندې دلیل اخلي په پیش کړ چې وګوره هغه صاحب یاسین وایي چې اته خو من دوني آلیا ایرون الرحمن ذر الله تو لا تو نشفا دو شی ولا تو نو دویم باب کې بیا درې صورتو سور سواد سور صفات سواد او سور ته زبر سور صفات کې اجر المستفین د بر لاند مخلوقاتو په سور سواد کې وی چې ته شاجدی بد اوتل بل نه صاحب مصبتو دراغلی ځان نه بچ کړي نو سور ته زبر خلاصه ودی او جنا ای کی داور توحید بیا نه دا دل په ان کړو باغ باندې دلایل ذکر کړو عقلی نقلی وغی ا ترغیب قران ته بیا بیا ورکوالتا بیا د هم مومن نتر تر د خبر دا وتر تر باغې دک دا وا ام چې لایک د بل مزوب نشته وشه باغې خلی نقلی وای دلال او یو د شوبې د اړتیا تفصیل ورنشه او د دې دانه دا درې تر د سلور مې سره د سلور مې سره د قران په دې کې درې ټول کې ترغیب انفاق او جهاد نه اذمنی او تر تنن تر یو مسله پر بل بیان د قران کریم قاعده دا ده چې کله کله مسله مدلل کی په دلایل عقلی نقلی وایي پوهه نو بیا هغه په دې دا مسلې د فرور د فر مومدات بیانې لکه ګوره لوی سورتون کې سورت بقره کې لومبې ځکه توحید ښه سلو اترو کې دوی وایي چې 176 پورا په کې رسالت نو درې مې څه کې جهاد شروع کسته اشاره څه ده چې دا دوه مثلې توحید او سنت دا نشي خورې تو چې جهاد نشوي یا دا معنا چې دا دوه مثلې نه مې جهاد تر وکړه د کرنې په صورت آل عمران کې وو رومبې څه چې درش پتا ته په کې توحید بیان شو دوی مې څه چې 101 پورې ودې 64 نه په کې رساله ته درې مې څه چې کوم 102 نه تر اخره پورې نو فای کې څه بیانو پایګل جهاد انفاق مطلب چې دا دوه مثلی نه مری جهاد وترو کوي یا دا مطلب چې دا دوه مثلی الله فريدې چې مسلمانان جهاد کوي نو بیا په صورت نساء کې د اصلاح د معاشري قوانینو نو په صورت ماده کې د خوراک احکام بیان د حرامو د حلالو نو په صورت انام او بزرانو رد شر مکمل نو په اعراف کې فاراو کې بیا رد شرکو په دریو ترتله اخلي نتلی وای نو سور انفال تو بر بزرار د فرد جهاد نو دار دلته وګوري دلته کې نه په شفاعت قهر شو فاتو سورتونو کې نو په و سورتونو کې نه په شرف دعا شو په دلایل نو تی جهاد را چې اوس یو ځړې چې بوتور خلاصو نشته او لاګ دې بل نشي جهاد خرابوي پوه شه په دې خبره د قران دا ترتیب دی جیبا ان را دې صورت کې دا تختیم او صورت صورت دوی سي ده او لیسا نو د سات نات په اون نس پورې پدې کې ترغیب ال جهاد دی اخره کې به مساله توې تفریقی فعلم انه لا اله الا الله چ ماته دا جیاد وګردی مسلې دی جیاد ملک لو لنه ده غنیمت لنه ده خپل ځان اوچتور لنه ده بلکې دې مسلې چې فعلم انه لا اله الا الله او دوی مې څه چې د 20 د شروع تر اخره په دې کې احوال منافقانو بیانې الذين كفروا نو مقصد ترته ترغیب للجهاد والانفاق الذين كفروا كفروا کې د مخکې صورتونو مضمون ته اشاره وکړه هغه تان چې انکار کړی دی د سره چې قران وايي ولایت د بل نه ولا دی نه بل بابا مشته قران وايي په دوه خلاصو نه جوړ دی او خلقو نشي نو هغه تان چې کفر کړی نه د مخکې صورتونو د مضمون نه انکار وکړ یا مخکې صورت کې اخره کې ترغیب ورکړه قران ته کنه د جنان په دریا دغه کفرو مراد قران انکار کفرو بالقران واجب الذي كفروا هاکدان چې انکار کړي په قران یا کدان چې انکار کړي په بلنه د الله باندې نه نور په دلای ته بل نشته وسد دوان سبیل الله ابل شو بندول کړي دا نه کتاب نه خلق باندې اضل الله اضل نه اضل الله برباد کړه الله دې اعمال روج عمل کمی کما مالی موزونه نیک عمل کرا بد عمل خاتم برباد دی اگر نیک عمل چې کوم کړو اگر مولای ته و اگر زبرګ چې موزونه کړو ته دې دا له تور مسواک باندې دا لودې سره مشتو دی پوه شه دا هغه عمل ډړ را ده چې قران نه بند شو د صورت د خوامی مو مقصد ونه مانم او قران نه بند شه ځان اخره کې بند نو اضل اعمالهم برب عمل عمل بکر عمل عمل لله وا اضل اعمالهم برباد دی عمل دی اوس بشار والذین امنوا اقران چې ایمان له مثلا چې لایک د بلنی ولاده او عمل صالحات عمل وکنه دای خلق بیان وکړه او امنوا ایمان راوړه بما پاک کتاب نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم باندې ګور دا امنوا عمل صالحات که خدا وکنه چې نو دا تخصیص ولې وکړه دا تخصیص ولې وکړه اچه امنوا بنزل امنوا بما نزل علی محمد یعنی ایمان عمل صالح به هغه ای چې د قران نه بعد ګوره چې قران نه نی ایمان صحیح دی نه عمل صالح صحیح کېدل شي او الحق اعلان کدا قران حق دی مې رب دې رب دی نه ته انکار نو اعلان کې او حال دا چې قران حق دی رب دی نو کفران سیئات لري به کې الله دې نه دنیاوی تکالیف دی خواری غریبی باید ختم شی ان قرآن والا خوار نشی کنه نکم گویم تو مومن کم کنن چه زد تاور لول نعمتون ندی لول قدرتون ندی شیر قرآن باوی چه قرآن والا خوار ده انده ده قرآن حق نه ده بل ده جلاس دیسی ده قرآن حق نه ادا کنه ده که اللہ اللہ ورس کن کریم قرآن والا دیزر دوڑا ده ده بدا نکی ده قرآن حق نه ادا کنه کفرانو سیاحت لری بکی اللہ دین تکلیفون دی واسطہ بارم حضرت بکی حال دی یا بار مانا سڑو رب و رحم مطمئن کی دالکا او دا فی تفریق ہے گمت کے دا دو فرقی ذکر شکانا یو آغو چا غی ہمالی برباد شکو دا خدای کتاب نو آغتا یو آغو چا غی حال درست شو ایمان ٹھیک شو عمل و دالکا خبرم دارنگه الامر دارنگه خبرم دارنگه ده چهو چه چه ده قرآن نا انکار ده امال برباد شو سو چه قرآن ده که ناستا ده اغی حال تیک شده ذالکا خبرم دارنگه بیان اللہ دیم پدی وجب بیان اللہ دیم پدی وجب من چه کنن چه انکاری کنه قرآن نا اتبع الباطل ای تابیش ده باطل ذالکا خبرم دارنگه ده چه امال برباد شو ادو اللہ مارو په دی وجه چې د قرآن نه انکار نه د باطل تابع شو د نور خلقو د کتاب د المهند او المفرد د تبلیغ نصاب د نور کتابو تابع شو وان الذين امنوا اقذن چې ایمان له مثلا اتب الحق اي تابع شو د قرآن طرف دی نه د نو د دې اعمال درست شوه ولی د قرآن تابع شو کدار کدر اللہ علیہ انسان سے امثال ہم دکرنگی بیانے اللہ نے فارد خلق امت امثال ہم حالات دی یا انجام دا ملون دی چطو قرآن تکین آسا آمال درست شو ابھی تقریبا دندر شو اڑے مطمئن شو چکین آسا آمال برباد شو اس ترغیب لد جہاد فیدا لقید اللہ کفرو فذكر جي مخاوش تاس کا کرام تا نو فضربا ا فضرب الرخام دا اصل کې مفعول دی د فعل معذوفه فضربو ضرب الرخام دا معنا فضربو هو هی وهل په سټور باندې او زغلی نشته چې خقولان او قول اللین خبر مخ کې لاړه خبر مخ کلا اس لی نیشه نرمی کا اس وای په سر تون باندې حتا اذا خان تمو حتا کې کل چې خی وی نیتو اس خان وی دغه چې بدرې کبران مرشي ادا وی نی وبې کلا کده او باران دوبو او بیا څه کې دیان تا تراشي وشد ال وساق نو کلا کو کې تړل تر کې وتړي فای ما مان نو یا خو احسان کو لیک پد تړونه یا فیدیا غستل د دلیل خو خره کامل فیدیا له کدی چې نبی اسلام فیدیا واغستا خو غت وای بدر کې او بیا په غت وای هنر کې دغه شان پر خو نبی اسلام خو خوا فایم ما ماننن نو یا په یستان کول لکا په هنر وارو باندې یستان خپل خپل وایم ما فیدانا یا فیدیا غسل لی لکا مکی په بدر کې فیدیا وستا دا حتا متعلق د دوار باندې کار تر ای وحیه وحیه تر دې پوری تدار حرب چی کی دی اهل حرب او دارا اصلی خپل جنگ و ترکبی جنگ و نمر کنا دی پورنی جنگ و ترغی چې کافران اصله کی دی کافر با اصله نه ګرځي د کافر حق نشته اصله مسلمان ګرځي نن کافر هم د تر با اصله نه ګرځي ولی مون خدای خفه کړی مون خدای خفه کړی نو لکه څنګه چې الله ویلو په قران کې وتذهب ريحكم ساسو هوا لاړ شي څنګه هوا تلی را فتفشدو وتذهب ريحكم استاذ هغه هوا به وځي زموږ هوا تلی را زموږ شام شوکت ختم شه موږ اصلا نشي ګرځولې موږ به ډبم نه جوړو مسلمانان اګه جوړ غوې په خپل کړي پیرا کې عمله دي د وځ کړو وی دې ډبم جوړ کړی نو په اسرائیل خود عراق دیو خارو بم نه دي د بصری خارو بم نه دي په اسرائیل یو ورو کې خار نو هغه ته ډبم نه دي او دای باندې جوړي موږ به ډبم نه جوړو مسلمان دا ولی زمونږ هغه شیخ ختم شو الان کې دا زمونږ کارو چې موږ کافر ته چې ته بسله نه کړې ستا په حضرت زمونږ کو بس ته موږ له جزیه راکې پوښې ستا په حضرت زمونږ کو ته ته لاسلی کړې لکه په کلي کې یو بدماشي او جزا به تو غریب سره اړو ټوپک اتوا جوړ نه تای راشه وایلی تیر نه مخې ته ته ټوپک کړې موږ یو ایدل ته کړو ټوپک ته ځوې ګرځا خرپسی وي تو ته ما چې څه نه ګرځې نو دا کارانه نه چې درته د اصلي خینه دي ترې به تر جنگ کې مکه تیر شو د سورې توبه ګورې خیر قاتل الذين اعتبروا نتي قاتل الذين جنگ کوئی دا کسان سره چې ایمان لري په الله انا فرض سنا انا آرام هغه چرام کړی الله هغه غمر د الله انا دین کوي دین پورا دا کتا نه دي او تل کتاب چور کړی شو د کتاب نو جنگ و تر کوي تر کما حتا او تل جز دیتا تر دې پوری چې ادا کی ټیکس د خپل لاس نه دی وی ذلیلا چې څو د شینی ته د ټیکس دی تر دې پورې مو جنگ وایي دلته وایي ترغیب او تر سټونو بواله حتا ته دار حرب او دارا تر دې پورې چې کی اهل حرب اغه اصلي خپل اته او دار د دې د جمع نه او در ویل کی ګنا ته لوی ګنا شرک دی تر دې پورې چې کی دی شرک حتا لا ته ګنا فتنه او ستیک شو دوړه باندې ټیک شو ها امون ته فتنه معنی کو کنه وقاتلو حتا نه ګنا فتنه جنگ کوئی نظر تر دی پوری چی پاتی نی شرک اغم یو مان را اغا دیکن او دارا یا تر دی چی پاتی نی دور دا کافر چی اصلی کی دی ام دا مان تک شو ام بچا مولا دارکا دارکا داوکم دا اللہ دی داوکم دا اللہ دی چی تر دا کافران تر دور تر خطمی دو پوری با جنگ کی اوز علت دی جهاد بیانی ولو یشاء الله یا دا حکم دا اللہ دی چی پر سٹون بانی ہوئی ولو یشاء الله او کچر فخر دا اللہ لان تطر منو نقام خواب مطلب رسو دینا خو اللہ دا اللہ دا کافران پر دو قانون دی خواب چی کل دی گستاخای تورسی یا پی اسمانی یا زمینی عذاب راوڑی اسمان نه به اور را وری آیا په بارون را وری سیلابونه به جوړ یا زمکه نه زمکه کې ومن دی یا په زلزلې را ودی نو پای کې زناور په خاطر چې سپیم خاطر چې مارغان به ختم شي د نبی اسلام پر اطلو سر دکا سزا بند شویلا اس اونس جیاد داغا اسمانی اپتونو پا بدل کے داغی پا بدل کی جیاد مشروع کردے چی بدی کما ظالمان دی بدنشانی چی ختم شی دکا بعد خلق کاتران کی نیک دل خلقی جا نیک دل خلقی دی کاتران کوئی خود نیک دل کرن چی پک خراب نشی چی دا بوش دی یا اوباما دی اٹرام دی برم دی چی دا ختم شی دا بدنشان مدنشان ناغا نور بلا دی خلق خدا بی مسلمانان کی نو دکو ولو شاء الله ولو شاء الله اقدر فخر دا اللہ نو بدل بی رسد دین نو ٹوک بیت باکی ولكن لكن الله تبا الله خپل تبا نه کولی لیب دو بال کو می باد دی ور چنت یاد کی باستا په باد باندې اجیت جنگ کیو کنا دا الله دشمن الله خو یوس یوم اس کو ور امریکا چوی کون خط خط اور په لګره اس باندې اس کو ور اس کو ور یورپ به ختم شي کدی سمندر دوی چروا وړ دی دا سمندر ته جوړ راو وړ دی بیا ځان بچ کې امریکا انگلینڈ ودان بچ کې جاپان چین ودان بچ کې د سمندر په غاړه دا ټول کان دا د الله لخکرې دي دا د الله لخکرې دي ښا دا هواګان د الله لخکرې دي عادیان په هوا تبا کړو دا زلزلې د الله لخکرې دي پوه شو دا سیلابونه د الله لخکرې دي فرښتې د الله لخکرې دي ولكن ليبلوكم لكن دل پر چمتیاب کی لباس پر بعد وانے اس بشارت مجاہدین آقدان چی کتلو چو جل شو پلار دا اللہ کے فلن ذل اللہ مالم ہر پر بربند کی اللہ مال دے دائی والے ہوئے جیاد دسل پار دے آیاتون دخیار ہوئے جیاد سل پار دے او دخنے ہیں کنا سل پار دے چې د کافران ویلی توی شي د کافران طاقت ختم شي دی کې یو سړی د اغړو کافر نه دی وجلې هغه مړ شو نو دا ودا شو چې هغه خو ثوابونه شو نه نه انما الاعمال بالنیات دا هغه مطلب زه به کافران مړم او ته موقع ملاونه شو نو الله وایي فلیجزی الله اعمالهم هر برباد بند کې الله اعمال دی او یو کافر نه دی وجلې ړومبي دغه څنګه ټسه لاړه مړ شو شهید شو سیدیم در چلار بخی نیت جانتا ادرت بکی حال دی ادن بکی دیل جانتا آرا پا حالا چو خوش بیان کرشوی دیل پارا آداد عرف نده چو دو عرف نشی عرف بانا خوشبو در سلوی دور خوشبوی دی آدرادی کلاوی پرتیتا سپسورتی زمان کولو سکنه وشه چې دروازه به کولاوی پرتی زه زمر کو کثور دې سات کیو سات کیو چې دروازه به کولاوی پرتی نو د سالوی او تمیل به بي ردی مل مل دې دې ګرانا د دې دا کال دا دا کال هغه زر کال دا دا دې رد دا دا هغه د روسیا د زر کار مسایل انداغه به ویل به څورې وو جوړ دې زیات نو یا خدا چې دین وخو یا دا د تعریف نه دی هر پاره ما چې بیان کړی شوی دی د پاره الله دی له بیان کړی دی چې کی بدای لکرو سترا دی به کی بای انهار مم ما نو غیرات انهار من لبن لم يتغير طعمه دار پری بهوري هین غد سرګواله قاتل تر په طرف ابدی کې میوی من کل دار تر هر قسم دا ټول عرف آرام چې بیان کړی شو دی له دا هغه نعمتونه بیان شوی او تش تسلی او تشجیع فی الفتن یا الذین آمنوا و ایمان والو و کسان چې ایمان وروړي په قتال باندې ان تنصر الله که چېرته تاسو امداد کوئ د دین الله دا نه دا الله امداد الله خو زموږ امداد کوي الله موږ ته محتاج نه ان تنصر دین الله که چرتا ته امداد کوئی ده دین ده اللہ یا انصر کم نه امداد بو کستا تو اللہ ها مضبوط بو کستا تو قدم ہونا که توائی چه ده اللہ دین ده دنیا که خور شی و اللہ و تعالی امداد بو کی ان شاء الله تیر اداو کا چې ټول دنیا کې د قران خورما دا تیر اداو کوي خان ار یو اداو کوي او دا دما زمانه د میشن زمانه دا د استاد جن نه نو ته بیا وای چې ته د خپل میشنو غره زمانه په لیاز باندې چې استاد یو زمانه میشن چې زوم دا زمانه نو چې تی چلې د استاد احسان منما چې دا ما دې چلې د استاد احسان من نو چې زوم دا انت دنه دا داغه ده نو به مو دا میشن خود خلک وای ست ده ده زماره زما خود ټیک ده او تا ته خپل مو کم خلک یو ته زما میشن نه نه راځي درته دا غو ده میشته ده من څه کوم نو خو ده ده کیږي وای زما خو نوم نه کیږي وستا به وشي کنه خیر نه استا به وشي لغه نه ماتو کا وای دا چې مو خلک ګړ کو نو نو خو ده ده کیږي کنه نو زه د ما نوم پرې وسړیا ستا به موشي کنه ان شاء الله دا میشن ستا دی ها او دا زما د هر مسلمان دا میشن دی څوک مسلمان دی و نو ټول دنیا لپاره دغه کړه دا ټول دنیا ته به قران درڅوم نو الله به ستا امداد وکړي ورته به ته قدام وکړم مضبوط وکړي ستا قدمونه کمزور کیږي به نه بیا ان شاء الله والذین کفروا آکتان چنکاری کو جہاد نہ فتا سلام نہ لکت دیلا و ضل امرم اب بار کا لا دی امر اجد روجی چ مجاہد بدش و امر جہاد کا درو کا قتل کر رہے ہیں اللہ و ضل امرم برباد کا لا دی امر دا ولی ذالک بہنم دا مارچ برباد شو پدیو جچری کریو بدګن ما حکم چلار علی ګلو کمو کمو کمو کمو jihad فابات امال برباد کړل دي امال او تخویف اول می ترو ان دي کړ دي دي دا مون کړ دي جان په دنیا کې نو دي ګوري ترنګ انجام دا کړ چې مکه دي نو چې مکه jihad نو راس شو هغه اندل سره ورته اندستا ګني خیر په نقشه کې ګوري چې نن ته مسلمان سه مسلمان څه د مسلمان نوم نشته پزور کافران کړي سه مړ کړل تا اته څو کاند مسلمانانو حکومت په نو سه پزور څه مړ سو کې مړ کړل او څو کې پزور باندې بیا یې صاحب او څو چې نه صاحب کړي نو مړ کړل او څو کو تخته ته اون دولس کې مسلمان نشته وجه اوس د دې ملکونو کې په ایتلی د غدی جماعت پکې نشته او مسجد قرطبا چې یې کې سړي تیر اندر وای کې ستنی وي د دنیا د اتو عجوبو نه او عجوبا وا چې د شپې په ګډه ترنا خار نه کدل ته ورو درو دي څه دسکا ته د درو دي دخکاری په دې بيد لټو نه هغه یې ملېټ نو د شپې باغې ګډه ترنا نه کدا اوس د دخکاری اتم عجوبا وا د دنیا پوسو کار کې جوړ شو ا پوسو کرور ارب روپے په هغه زمانہ کې لګیدل نه نه هغه کې څو کوئی استبل نه کوئی څو کوئی عجائب کر د خواجاب کر خبر په ډیر را مسلمان د دن نه فریدي کتو تا واشه ان دې ګرځي په دنیا کې نو دې دوی ګرځي سره انجام دا کړه چې مخ کې دې نو چې جهاد دې کړی دمر الله علیه تبا کړی دی الله غي هندستان ور چاته سوال فکر بده نو مسلمانان بچای و نه نه جمعهونه په قرآنیږي بابری مسجد روان کو مسلمانان چې ګل شو مسلمانان قربانی کوي چې کوم ځای کې دیندوان ادا کړا نو غي دي چې هغه قربان ګورو ته د موږ مور قربان را موږ ورته قربانو الګ شو ولې مسلمانان jihad پر خو په دې ملک کې دا وګورات استاد عمل نه جنہ کوي چاته کې انګریزان هغه ته غږ نشو کولی ستاسو بل د اوچته دی دا ولې موږ ته باشو jihad نشته خپلو کې موږ جنگونه کوو یو بل وایم اگر کله چې مسلمانانو مشترکه دشمن نه کنه نو بیا خپل کې یو بل وایم اخر تر بختانه او عربه یو بل موږ خو بیدار یو دمر الله علیه تبای رسول الله پای باندې اره فرض منکرو دکه تعالتونه دي تر قیامت او در شان ذل فاری دار که بیان الله دائم دات چې الله کید مؤمنان په دیو چې الله مولا الذین ما ان مدګار تا کتان امن امن بیل چا چې مارو فجات باندې او کتان چې کار کوي جان لا مولا لا نشته ماته مددگار دی الله دی مدد نه کوي دیو جنوب مسلمانان خوار دلی اوس بشارت مجاهدین ته ان الله يدخل الذين يقناكتان يقنا الله دنه بکیا کتان چې ایمان راوړ عمل کړي نه ایمان راوړ دې امن بالجان عمل کو دې جادو کو دنه بکی جنتون ته چې بېګ ولا نه اينه ولي او تخویب منکر تا ولذین کفروا اکران چې انکار وکړو د جهاد نه د قران نه توین یتبتعون فائدہ اخری په دنیا کې لکتنگ زناور خلی ویا کلونا خوراک کئی دی لکتنگ چی خوراک کئی زناور تش خوراک لفیدا دی اچی خواوا اون دی خواو خلی اور زائد دی دی مسولم تا کلونا کما یا تا کل یا کلون کما تا کل انام لکتنگ سابی بولار خلی بولار بانی خلی وکایی من قرنتینا اس بیعتا تلی دی زمانی واقعه خود انشاءالله صورتی بلد که بیگه و مخام وکایی من قریتی نا حطور دیرو ده کلوالا نا یا شدو من قوه چا دیر سختو یا شدو قوه تا نا دیر سختو پتاقت که من قریتی که ده کلیوالو ستا آغا نا آخر جد که چی تی تیسته وحلاک بکرا گئی فلا ناصر لاما نو امدادی دیده پارا او زجر چوی طول یو شانتی اپا من کانا را بینتی نا یا تو چاہ دی پا دلیل بانی در ابتن قرآن تا خده کمن پشانا چاہ دی دوی نلو سو عملی چو خیستا کرشوی دی اگتا پا نمال دا اگا اشرکیاتا بیداد یو اگا سڑی دی چاگا پا دلیل دی جیاد کئی دخلی جیاد کئی دلا سن کئی مال لگی بل آگا دی چاگتا اگا بد عمل اگا رب د منکر پر خودل او بیان د توحید پر خودل دارنګ شرکیات او ته خسته شې دي دین فروشو ته خسته شې دي ته یو شان تی دي وتب او یو شان کړی دي او تعبید خپل خوای دین فروش دي اوس بشارت مثل جنت التی صفات د جنت هغه چې وعده کړی شي موحدین متبد سنت سره فیها نار دیر متقیان مراد مجاہدین دیخان صفت جنت آج وعدے کنشی مجاہدین سرام او خرچ کا ان کو سرپتی دی فیہا نہارن پدی کے باولی میں مائن لوگوں غیر آسین چنن بھئی بد بویا دو دنیا او بچے سر دی تیر شنگا دگو کی دا دگو کی دا سوتا زنگو کی او رنگ شین شي خراب شي خړغون شي هغه په ونه ځان کوي او نه به هغه بدبوی کېږي وانهارون او ولي دي من لبن د فایو لبې ته غیر طعمو چې نه به یې بدل شوی خوند ای د دنیا فایو باندې چې وګینټه دې متیر شي په ګرمای کې نو ماسته غون نه ماستی نه دا شي څښان شي خراب شي درېم وانهارون او ولي به یې من خمر نه د شرابو چې خوند ورکوي سکون کو ته د دنیا لا پیا غور ملا ولو انها ینزفون مخې تر شو نه به سر درد او نه به الټی کوي دا لذت دی شارب خوند ورکوي دا شراب دنیا شراب خو سړی په نشه کې کوي نه مور پې نه خور پې بربنډ شي فرتوګ یو ځای وغورځی خمیز بل ځای وغورځی او بکواس کوي لذت دی شارب وانهارون اولی دی من اثر مصنفا دا گبین صفا شوی دا هم فیا من کل سواد دی دبی پدی که دار کسما میوینا ابا خنا را براب داینا کامان آده پشان داگا چا دی و خاتون فی نار کیا گا همیش گیری کن که پور که یو شان تی نا او سکولش پدی بانی او بد دوبو او بگرمی فقط تا هم آم نو پری بگی دا او بگرمی دایی کلمی دایی کلمی بار پی دو بر بانو با سیقا با ومن هم بازی دی ناغتو دی یست میوی دی که وکی دیتا تا حتی ادا حرجو من اندی که حتی که کلی چودی ستاد خوانا نوائی آکتان تا اوتر دیم علما چرکشو تا علم صحابا صحابا تا اوتر دیم ای دسشی علمانو صاحب کرام د کوم کتابونو لريمانو سر بيويرو منطق ويرو فلسفه ويرو احاديث ويرو صرف قران ويرو د قران په زمن کې احاديث ويرو مونږ بخاري خو نه ویل کنه نه بخاري ویلو اني مسلم ویلو نبی اسلام نه ویلو فلک بخاری مسلم دا خونه واخې ایتو صرف قرآنو نو آئی ده اوتو العلمو ای وی آکتانتا ابا دینا دوی چو وقی تا دستا در سبراشی نو آتا که کلی چو دستا رو خانا نو یا مسلا بتا کری اندر دا استا جنو سبر شانده ونو ایسا آجرا جنات چکن جنات و جنات تا ندی آلان که جنات خوب رو نی فبأي آلاء ربكما تكذبان واش نو غره خو دوار ته اشاره وکړه دا خود غلط شکوک پیدا کوي خلکو ته اده کو استاد دې ما سلام کړی دا کې نو ته پدې په شه خیر یا با ته په شه دا خو یو نقطه وا واش دا چې نور دا د نقطې راشي نو موږ ته دا مخ کې بس یار دې راګو ذاتي معنا نه ده نو خلق له شکوک او شوبات پیدا کوي نو قال و دې لذي کذا ته جوړ کړو شته علم وای ما دا قاریم سوې دي نبي صاحب اوس دا سوي دا خو ته غلطه و نوې نو لای کله دا کذا دي تب الله ولا قلوب ما چې مور ولا الله دې پړونو باندې کله چې اوس دې خپل محسن باندې اعتراض وکړو تو الله دا غزر مهر دی بیا وطب او اوما او تابی شد پر خواهش او بشارت اتر علم لا والذین آتا دو آقتا چی طلب دیدات کئی قرآن تکینی ابل تیخی دا طلب دیدات دیخا زاد موتانا زیاد بگنی لالا توفیق ایداد بودا زیاد کی اوار بگنی تا منزل درجه دا تقوی دیدی او تقوی منکر تا فالیان درون انتظار نکر منکر مگر در قیامت چراج دیتا ناسافا فقط جا اشراتو یقین راقلی دین نخانه دی اشرات جمع دا شراتون دی شینون زبر دی دریم زبر دی ادر توی دو پی خود شراتون مانا علامات اکم چی شرط دی شرط بانی لازم کر داغی جمع شروط را دیخا لکه شروط الصلات واشه اچاغه لازمي په مسکه دارې یو دې شریطه یو دې شرایط شرط جمع ده د شریطه شریطه معنی چویدل شریطه معنی چویدل لکه اشراط الابل اغه وختو چې دا وګونه شویدش چویدلې یعنی رزید او خواه پولیس وقت دموی شرطا دکا پولیس وقت دم شرطا دام پا دید باروی چی دی رزید خلق سمی پولیس وقت چی قصد نیشی کنا دام تا پا دید وجوی چی دی رزید خلق سمی واش یا داد شرط دم کلی شرطون یعنی پولیس علامات وقت لگی دلی دام مبرارت دامانی که تولی رای بس وحانی خان دا مانیا کو ٹھوڑی کری علم پردا تھی فاقت جا شراتو یقین راگلی دی نشانی دی یو خیل اغغتی نشانی دی چه نور بر مغرب نراو خیدی او دارنگی عیسیٰ لزم راو پیدا شی او دجال برا پیدا شی یا جوج ماجوج اغغتی علامی یو وڑی وڑی دی وڑی وڑی داری چی نبی اسلام را آگره دی نبی اسلام را آگره دی وین نولا علم الاسطاع تا سلوس ترا برس کنا وین نولا علم الاسطاع یقین دا آخری پیغمبر اسلام لا علم الاسطاع آیت نمبر 61 سورت زخرف کی یقین دا پیغمبر اسلام خامخا نشانی دا قیامت ادا قرآن دا قیامت نشانی دا چی قرآن دا اگر بر کتاب خونر آنسی کنا دا قیامت نشانی دی داره نور نشانه هم دی چه نبی اسلام وای چې مساجد او معامرتون جماعتونه به آباد وي وي خرابون الودان هغه به بربادي ادارت به بر خود قرآن درس به بکنی علماء شرمن تحت ادیم سما دغه جماعتونو مولیات چې د اسمان دلاري به ترین خلک به د قرآن چې بیانې من عندهم تهرج الفتنة دا فتنې به دی نه راوځي وفیهم تعود فضی کې وفات کیږي پوه شئ یوشو کیا ایاتی علی ناس زمانون مرلی چی پا خلق بیو زمان راشی چی لاب کامنا الاسلامی اللہ اسمو در قیامت علامات دیکن اچی دا اسلام پاتی بندشی مگر نوم دی اسلام اسلام بسیر نومی نور پا پوی بایدی چی اسلام ویشتا و لاب کامنا القرآنی اللہ رسمو تو قرآن برا سم پاتی چی سر پرسم دی افر دیو کا آخاتم یو کا اڈوڑا پر کن خوڑی شو نور عمل نیشتے زن به بکن نیشته از آدو به پویدی امن پی نیشته در قیامت علاماتی نور علامات نبی اسلام بیان کردی ها چیزیه به نفرمانش اولادم بلکه پلار چی بزوی بانی و کار گرواری دوست باری ای بچه دی ملگری دی روز دی وای کنش سبک ندی دی ملگری دی وای کنش دا کارو کی برده پلار گرده کنه مگر چی نکونوی دا نکوما دا نکوما انو لیکن پوره که کنه گرده خل خلق ده او موز انا که ملگیم تواه کنه بچ دیرو تا زبیده افاوی وی فکم مالک چی موز نکه لکن اگه مالک جینا کون افغای شده یه لکه یه پلان که موز کو کنه تو بسی بیاده که کنه تو با بیا موز کنی ده پلار نمانی آدو با جانه مانی او که چرده چاواتاوی چه موزوالی نکه نو گیره بیم پریش و موز من بیا شروع که در قیامت علامات دی فقط جاش راتو او دارنگی دام پا گیو نخده کر کرده چه لور و نمور مالک او کردی نو لور و نمور مالک اصر کردی نو بعد اقره که دام آنا که وی چه دام پا بینده داموری دام پا کسو خبر خواه پیخی مسلم بکره او دی چې چا دغه مسله کړې ده دغه ځای باندې تولی کوي بیا وایي لور به مور به وایي وینځی نو چې لور ته پیدا شي دا مالک یې دومره استغفرالله هغه ښځه چې غلام وي د هغې بچه وشي هغې ته وایي ام الولد هغه آزاده شي ډارې که ولې که هغه آزاده نه شي هغه د هغه سړي ملکیت وي نو چې کله هغه مړ شي دا بیا د دې اولاد وینځی نو خدای پاک دور انصاف کړی چې هغه مور دغه مانه نه ټیکېږي چې مور به خپله مالکه وزېږي دا مطلب دا ده که نن سبا چې لوڼه چې کوم دی میندې یو که وینځي دي غلامانې دي چې دی به ودېږي دا کوي او مور به وختي پاڅېدي چانې به پخوي ډوډۍ به ونه پخوي او ولا په بوتان ولا فالیش کی او چې کپڑے ولې تری پاته کنه بچی او پاته کنه دا دې بکه پاته کنه او دا ولې غي دورې په دغه کتلې مې شي کتلې هغه که په سکول کې وي نت دې نو نت وټ خو نو ګوري غپونه له ګوري خلکو ته ټول شپه نه پاتې دې کړې شي هغه ورته چای نه نو بیا دې هغه مو سي غدو ته ورکاندو ته ګرمور ته وي وی دا مطلب کالیش ته دما اته ما زفلای لانی په فالش کړي بوټانو دا غدا دا یو نه خدام د کرکړه نبی اسلام وای دا په تیرا کې چودي اوس د خان چې سره دای په بیا په دمو دنګ بلډینګونو په اوپر په چې دما بلډینګ په دوه شته ده ادمه په لاده کې موږ سم چته ورشي په دغه پلازه وګوري په دوبای کې دا غرش یو خان به سره د دوه کې پړي در انن دا غیب بدناشو ته ګورې دا غیا کارون ته ګورې یو اس ګورې پرونه ما خبره کړو کنه پرونه اج چې شیخ محمد خدی یو اس په 30 میلیون یورو هغه ست 260 میلیون یورو باندې دا غد قیامت علامات دي کنه نور دې زیات دي په سمخه تر دې سندره تاسو سدی مارے منگل کار خراب کرے تھے وہ ٹینشن ہو رہا ہمارا اس سے فقط جا شراتوا یقین راغلی نشانه دې فان لهم نو چرته به دي لا کله چې دای دې ته فان له فان دغه ست دې فان بیا چرته فان لکه وی حال یم درو نه ته انتظار کوم چې قیامت راځي ته بیا فان دغه دي نو اذا جاء فان لهم نو چرته به دي لا کله چې راځي دې ته قیامت نو چرته به فان لهم ذکر لهم چرته به فان دی لا فان خو بیا نشته فعلم اوس به تفریق دې مثلا چې ګوته جا دې مثلا دې فعلم نو پوه شه دا پوه کا ان نو شان دار لا اله الا الله چې دې شه بل حاجت روا به دا الله نا امام بخاری باب کې دي وای العلم قبل القول والعمل بابن دا باب په دې باندې چې دا الله دی کتاب علم دا ډومبې دې ابیا اور پسې عمل له بیا بیان دي العلم قبل القول والعمل دا الله کتاب ډومبې دې ابیا دا آیت پیش کې پښته شه چې ګور علم مې خکړه په ایمان باندې لا اله الا الله دا د ایمان کلمه را علم په خکړه اشاره دې ترا چې دا لا اله الا الله په معنا نه په حساب سي ایمان دیو جنا حدیث کرا دی من ماتا وهو يعلم انه لا اله الا الله من ماتا چوتڑے مرشو وهو يعلم دے پویدو چنه لا اله الا الله چینی شه بل چرو بیر د لا اله الله په معنا پویدو د دې تقاضی پوره کړی دخل الجنه جنت ته شیخ عبد القادر جیلانی وای وجتو پخپل جبا کړه لا اله الا الله په معنا پیدا مسلمان نه دی چې مسلمان دي جنت ته نشیت لیکنه نو نن په پاکستان کې پویګو لا اله الا الله په معنا په پاکستان کا مطلب کیا ہے لا اله الا الله لا اله الا الله نه جوړ شوی دی لیکن د اله په معنا څوک نه دی پوه شي غلط معنی کوي نه یو کوئی معبود پر حق مگر الله نشته بل معبود پر حق مگر الله د اله معنا معبود دی تاسو قرآن کو نه دی چې پیغمبر وایي یا قوم عبد الله مارک من اله غیر کده اله معنا معبود بیا به ویلو کنه چې مارک من معبود غیر اله ځان له معنا د معبود ځان له اله هغه ذات چې غلې وجود د عبادت کیږي د مینا د خدای توبه تر کیږي یا یاره کیږي یا د تر نیاز کیږي یا رحمت شو توي خدای وطن وای خدای د صفاتو د صفاتو دوی دغه توي اله اما معبود هغه ذات وای چې د عبادت هر هر جو دغه کیږي هغه ته معبود وای نو چې اوس په دې نه فوا دا به سي معنی فادما ذات پوهه کړه علم حاصل کړه د دې خبرې چې نشته بلای چې تر بيد الله ذات په دې پوهه کړه له ایمان دي واستغفر الله وکړه اگر تر اوسه دا نو پوهه کړه قران ته نه نه نو استغفر الله وکا ابا خنا غواړه د خپل ګنا تشبه تو کارو کې ته په دینه پوه شو په ظاهر باندې خو نبی اسلام د ښکار کنه چې اوس نبی اسلام ګنا کونه کونه پیغمبران هم معصوم دي کته دا مانو کې دا اصول سره ټکراو شه اصول دی ایمان دا چې پیغمبران معصوم دي که چا په عقیده کې دا چې پیغمبران ګناګار دي نو دې سره کوم ایمان نشته او ته دا مان وسنګ کې اصل کې له کفالم کې مونږه عام واسه چې عام خلکو ته دا حکم دی چې لا اله الا الله په ته کنه به زه خود لا اله الا الله په معنا فویدو نو دا حکم عام دی نو دا ته عام حکم دی واستغفر لذنبک ابا خنا غوار د خپل ګنا چې تر اوسه پرته وي بلا اله الا الله تر اوسه تر قرآن ته ورې نه ناس وللمؤمنین تفاضل مؤمنان اور مؤمنات خذو عادت دې مؤمن وي غلم بخنا وړ چې الله ته په قران خو کې ولو یعلم تقربكم الله پیجنی زائد او خطوره او خطو تاسو ته کوم ځای په خور کې اوسه کلا اور کې ککرا چا کې و ما ثوابكم او زائد کې خود استاد او اخرت کې چې کوم ځای مې استاد کوم مقام دی او دوه مېسا په دوه مېسا کې بیان د منافقانو ويقول الذين امنوا ويكذبون ایمان راوړل منافق ته ایمان ولوي ولي د ایمان د ایمان ور هوې کنه ويكذبون ایمان راوړل فخلي باندې لولا نزلت سورته ولنا تنشو سورته په جهاد باندې کله چې جهاد دي نو سلقوک بیرست حداد فاذا ظهر الخوف سلقوک بیرست حداد او کله چې د غي وتدور انا واشه کله در ماشیا د موت بیا په دې باندې راغلي سترګې مې چورې دي دا کله څه هو لن ادنه نشو صورت صفای کې حکم د کتابي فاذا انزلت سورتونه فذكر جناب لے گئے شی او صورت محکمات محکم کفای کوم جہادی معنی غیر خطا دا کل صورتنا ذکر فی الجہاد فهي محکمات هر هغه تو چې بیان دی جہادی نو فهي محکمات دغه تو محکمات وهي اشد وهي اشد القران اغه ډیر سخت دی اغه دی اغه سخت دی علی منافقین په منافقانو باندې د کذا به په منافقانو ډیر سخت لګي نو کله چې راولېږي شی او صورت محکماتونه محکم په جهاد او د غره په قتال ابیان شي پای کې قتال رایت الله دی ویني به کله چې پړو کې مراد ته منافق ګورې به تا ته پېژند کاتو د هغه تړي چې پټوال راغلي په هغه باندې د علاماتو د مرګ اتړي چې په سترګې چور لري چور دي اکه تا ته وګورته وای دغه ته مري فاول علام ولایک دې دې د لګالم د کالت شیخ وای فاول علام لایک دې دې د لګالم د کالت نر تړي تر نرته خون کې دې دل تر درته درته خون کې پوځ نر تړي تر درته خون نه کوي قران ولا سر بغیرتی خون نه کوي چې دې سست سست خبرې کوي آ چې کوم سست دې بغیر نه کوي دې سست سست اینه بد کاله ټیک دې او کوم چې قران وایي هغه زمری دي او پیغمبران وره پیغمبر اسلام ورسان دي دې له در ترتوب دې له خون نه کوي دې سره چې دې سست نر نر نه کوي دې بس هم خبرې کوي کله کې خبرې وکړي فاول علامه ولایک دې لم دا حالت طاعتن یا فاول علام طاعتن لایق دیلا منل دو کم دا الله وقالو مارو لایق دیلا وینا خا چې خا وینا پر چا بالکل جهاد وکاو یا فاول علام دا طاعتن دا کلام شو یعنی دا طاعتن اذان نشن سم سم مطلب لك ويقولون قبل القتال ذات ما نقول شيء ويقولون قبل القتال طاعة اول به مخ جن طاعة جن بكو لك ويني مخ جو يقول الذين امنوا لولا نزلت سورة جنگ وقت بے یا جنگ کو جنگ بکو او وقول معروف او اینا خواه اینا بکن او بلکل جہاد بکو بلکل جہاد بکو یا دا دا کرام شبیا پوشی یعنی تاعتن وقول معروف خیر لکم دا من شو منل دا اللہ دا کم او اینا خواه چاہو جہاد بکو نو دا اقبار و تاعتن دا تبا بیدو دانه چې پتا باندې بيوشي راله پتا باندې مرګ راغی په کار دا چې تعویل ښه خبره دې کړې وي او تعویل چې وجه دا بالکل توبه کنه فدا زمان امرو پد کله چې کلک مضبوطه شو په تر دې جهاد نو کری هو فرض معنا کوي دلاو د اذا جواب محدود کړي وای کری هو دای بدو کړي جهاد نه فلو صدق الله کچر دیر اختیار اللہ تک پلو آتا ملکان خیر اللہ خام خواب کو غور دید فارا یا فیضا آتا من غم رو پس کل چه اکلک شوی را دا نو تجیان روان شا فلو صدق الله کچرده رختیا کی الله تر خلوا دا نو خام خاشی بغور دا الا الله بلا دنیا و آخرت خکی اوز بیا زجرا منافقنا فالا عطی دوما اتوال لرئی تاسو ان تولی دوم چواق دیتا تو نو توال لرئی دی چه فساد کوئی فضما که که منافق تش جیاد نکه نو تو فساد تل ارد خورو روانی دکا جیاد نکی گی شرکیات خوریگی پا ملکی بیرات خوریگی ظلمون زیادی گی بدماشان زیادی گی جیاد سرگورا بدماشان ختم شی جیاد سر شرک ختم شی بیرات ختم شی جیاد سر ظلمون ختم شی نو حال فعال آتی تو من نو اعتاد توان لرئی یا ان تولیم چه واقع دیدی جیاد نو توان لرئی چه فساد خوری پزما که نور تو مطلب دیده دی شرکیات خور رواری کنا و تو قطور آر حامکم اپری کوئی تاتو اصیل رحمه استاتو چه نور مسلمان جیاد کئی آوتا ندی و تو اصیل رحمی غطر کٹ کے ولی استارور ندی دارنگی مسلمان دا کابران پا چنگل کی دی پشام کیا برما کی آوتا جیاد نکی مسلمان مطلب تو اگر تر اخبر اصیل رحمی ارشتہ داریوں تر ختم ہے کجرتا اگر تر رونہ ویلے تو بدل تسنگا فارام ہے خود بادشاہاں امکار دے سب ہو وکار جی بادشاہ اعلانو کی جوار شی اللہ رو تفریر کہ بادشاہ اعلانو کی پختانو تسر پا تو تماشا کو دا پختان دا سے قوم نے خطر دا کو چیدے بندی اغزی کہ اب اندوستان پوچھو تا مغدی ابن لکن خطو خاشا گو بئی گی آن دای بندی پا اندوستان پا اندوستان من پتخ شوی او برما من پتخ شوی نه داسی قوم نی خودان بادشانو که دورا اڑ چند پره آقی خو یارانی جوڑی آن دا کم ظلم کی گی دا خو حجاج ابن یوسفو که دیوی جنای دا پارا اندوستان پتخ کرده آن دا موتسام بللاو چی دیوی جنای دا پارا دیوی چاگی چالات رو پا بردی پا برد خان آگر یا محتسم محتسم چی خبر شد محتسم بالله نو آقا آقا تر پا قالین بکردی دا پس اپلو که بام دا خبو دا کو وینی بکولی پس ما کچی بکردی دور نیاز بینده که شهداده ابن شهداده ابن شهداده و کن نو آقا چی توب که تخن پس ما کمانه اوی قسم خورده بطر دخل خور چی بدلا می نیا گستی ترای پس سپلای نا چو ما پر دان خوب او آرام او روڑای آرام کنا او لڑا جهادیو که آن سڑه اونی سو پا پردی ملکی لکه دن دی ملکی گوری نا امریکا را جی پردی ملکی سڑه اونی سی آخر اونی سی نو دا کشان دی پا پردی ملکی سڑه اونی سو آخر دی راو سی دا دی یا ایستا خور دو مستا آواز ما آوری دلو خان دا تیو تیمو ایو بیو بر خوبیده نن پا برما که پشام کسی دکی او دنگ دا بادشانو تس مسکی گینا او که عوام دی نو عوام تو تا پوج مخدا کی گی نو بیاو دا دشتگرد دی بس خدا دی رحمو کن سب بابا که عوام دی دا شاتی نو پوج دو من دا من خودام نا فردو چی پوج دی من سرو جنگی یا دی من پوج سرو جنگ من دا بس اللہ تا بریغ سب بابا سب بابا نی فکار داو چه حکومت اعلان کرده دا دوانا نی پیدا شوان خوشی کرده اندستان من فتخه شو تشو بختان من فتخه کرده چه دیلی ترش کلاش حکومون امور کرده اره پا دیم یه جیس گردونه چه دکه دایی جیس پی نویر آگده نو دایی در مخامه جنگ نیشو کرده اندوان دکه جیس نبی خرابون تا با کنی چه اندستان ندهی فتخه کو کنه پختانو فال آتی تو من اتوان لگی تا تو چه واقع دید جاد نا نو توان نرهی دی خبری چه فساد خوری پس من که نور دی مطلب سره خود فساد خوری شرکیات خوری و تو قطع و رحمه کم اپریکوی تا تو سید رحمه استا تو نو دا آکتانی چه لانت توی لی فدیبانی اللہ نو کان کری دی اللہ دیل اللہ دخبر کتاب نا آران دی کری سرگی دی بیا دجر منافق تا اپا نا سوچ دا قرآن کی افلا تا دبرن قرآن آج سوچ دا کئی دا منافقان پا قرآن کی قرآن کی سوچ کو آس اڑ کو ایسی پوئی گی بھی کنا نو تو سوچ کو در کنا تو خلق بیدان نا پوئے کئی گو سورت سواد کسی تیر شوات نمبر 29 کی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاتی دا دمشان کتاب میرا اولی گتا تا دا برکتون کتاب لیدبر آیاتی دا فرش سوچو کی خلق دی آتی انو کے دا قرآن لگر شو دی لو چی سوچ بکو کی منافق بے سوچ اگر بنائی جماعتون کی ورش غیر بوری کنا اما کتا چی کم کاری لگی آرے نا خدا سوچتے چن سو اما پا مانا فیگی ارو چو رکم پیو پولاری سو پا دو خولار سو پیو پولاری اسو پا دریخ بیو سو پا صدور خوی آگئی نا تا پوسکا صدور خوالنا وقتا بے پوئی گی مطا دی تا بگی چن شبیری دوشیو صدور سی حتی شو چی قاری وی وی سوالات وی سر وی پی وی پی ایمان درن آشا سمدی خوش آر آئی پس پیگی آئی سوچ گئی دو دو منافق سی پتی بھی سوچے وی افلا تنظر قرآن آئی سوچ نکی دا منافقان با قرآن کی ام علا قلوبنا ام پا ماند پر بلکی پڑھون دی بانی تالی دڑھون دی ایسی قرآن باید کی سوچ دیگئی دڑھون تا تالا لگی لیا چاہ بی اللہ دانسا ساتھ لیا بل تو دا تالی نشی کلا ہو لے اللہ تبجاڑی تو بھی بابا دے اللہ تبجاڑی اللہ با تالا کلاو کی بیا پا قرآن باید پوئی گی ان اللہ دیا نرتد دو بیا دا جل یقین آقا سا چو اپا چو پا پل شاگان بارے فاتان چه کار شو دیتا الهدى حکم دا اللہ دجال جان و فشو نو از شیطان سولو شیطان خیستا کردیتا دا عمل و املا املا و میدونور که دیتا چه بنا خیر دیابو که نا خیر دیابو جیاد نره دا خواب بدس دی دیابو جیادو که که نا ذالکا ذالکا که شرد دا دا ذالکا که دا واپس که دل دی جیاد نا انا شیطان دی غلبی تا شرد ذالکا دا غلب شیطان پا دی وجبانی دا چی دی قالو ویل آقاتان در کریو چاہی بدگن لما آقا کتاب نظر لا چاہی را لگنو آیت سوی چاہی سنتیو کم فی بازی لامری ذرا چاہی منگا با منوستادو با بازی حکمونو کے قرآن کی جاہ کم باز خبری کنا دیکھا مستادو منو لکا جہاد تا تو جہاد مکم بنا کم دارنگا پدی قرآن کی باز خبری دیکھا مستادو تابعاری کم اتا تو ہے جی مدینہ غسلشتے من بہوچے آو مدینہ غسلشتے ستا تو خبر مانو اتا تو ہے بڑی اولی ہمان باشی ہم بڑی اولی دادک اللہ پاک دا جیہاد محروم کرنا چی دائی دا آگا چا خبر آمان لچی دا غی تا دا اللہ کتاب بد لگے نا آدائی بشری چاہلو کن جیہاد خلاف نو اللہ دی دائی با شیطان مسلس شا واللہ یعلم اسرار آمان اللہ پی جنی دائی اگا رڑونا خبر رڑکی چکم دی دو قرآن جیجات خلاف اگا لا تفتنا ارازونا او تقویب اخری دیلا فکیفا نسترنگی بھئی حال دی فکیفا حالو نسترنگی بھئی حال دی منکرین دی جیحان ادا توقفتو ملائکتو کلچی روحنا سلینا ملائکی یدربونا وحی مخونا دی اکوناٹی دی دا مانا شیخ شفی خانو گرا رور کرا برا خان دی ویلتا میں انواسے کی کو ضرور انواسے ماشو ماتے ہوئی اجی بابا کنزل کئی ہوئے وکن اٹھے پا کی ہوئے دا قرآن میری جے چوئیو قاتلو یولو کم الادبار ایو قضو مل گرے اگوائی پیدا لگا چیزا بیدتان ویدہ اٹھول کنیان دی چوتے دا سنگا یہ قرآن ویدی اچھے کدھے دا مقابلے گئے جو اللہ کو براد بار در بار دا دوبر کی یہ دربونہ جو اموات بارا وہی والا میں خونہ ہوں کناٹی لکہ دورا اور سڑی چی تکڑا کہ پر یہ اللہ سلدہ سر حراق بھی ہوتا ہے کہ کلو اللہ میں خوئی کلو کناٹی اور دردار تیو بات فرقتی بدا شامی چی تو خود اندوان نہیں لکھا نا جنگ دنوں کو ځان ټینګ کوتا ذالک دا وحد دی په مخه پرې کو ناټو په دې وجه باندې چې دای چې اتبع ما خطر لا دې تعبیر کو دا هغه کار چې غوسه کړي والا یا ما دا هغه چا تعبیراری کړو چې غوسه کړي والا الله غوسه کړو شیطان دې دې شیطان ومن وکړور دوانو ا دې بد بد غوړه رضا نه ته د الله د الله رضا په جهاد کې نو دای د الله رضا په دو غړه فاحبت امان ام نو برباد کړل دي اعمال ام حد بل بیا د غړه ا ګومان کړه کړه چې بډو کړه مراد ته کافرانو دوستا یې یاد پوز دی نو ګومان کړه کړه چې بډو کړه مراد ته پوز دی یا د کاکران دوستای نو ګومان کوي چې انه یو خدای الله او اطعانا چې خرابونه کومه کینی ده د دې مسلمانانو تر جهاد سره ای خام خام اختار کوم استفهام سره انکار خام خام او تسلی مبلغ ده او تخویب منکر ده د جهاد ولو نشاو اگر وګړو مونږه دار نه کوم خام خام او بخو متا ده دی فلا رفتا ما نو پی جنب دی فنخی نخان دی بانده مانگ تی خیلی دی مانگ پی جنب ولا تعریف انم فی لان القر اخام خواب پی جنب دی اپا لبو لیجا دی تیجیات خلاب خبر کئی کنا نو پوش اللہ اغم منافقان دی ولا یعلم اعمالکم اللہ پی جنب استعطا عملونا ولا نبلونکم او خام خان امتحان به ګوستاسو اتر دې پورې چې ښکار کومه مجاهدان ستاسو نه دا نه چې پیژن الله مخه نه پیژنې او صاحب عقل کې دوی و نه بل اخبار کوم اخبار به کو خر کو ستاسو هغه حالت د خیر د نړۍ حالت اجدا منافقان دي ان الذين كفروا يدا منافقان يا مجاهدين ان الذين كفروا دا یو د خیال کولو ته د دې درې حکومت دی یګره هغه خبرو چې انکار وکړو او ستون ثبیلا ابان شو د الله کتاب نه او شاکر رسول اخلاف د الله پیغمبر په دا چې کار شو دي تا لار دې رات هرګزه نقصان ورنه کیتی د الله څخه اذر دې پر برباد وکړي الله دې غنه کامل اغه نه کان ګور کفر یو کفر دریل په دې کفر د صد او شاکر رسول دی ام کفر دای جدا جدا کړی دی ادا الذین فار جدا جدا سلی مقرر کړی واشه اسم چې کوم دی دا الذین کفروا صدوا شافوا دا اسم دا ان دی افواج او خبر چې کومه غرس دی لا یذر لا شیء نو کفر دا لري کتاب نه انکار دو یا تو انکار و صد ان سبیل الله صد کفر انکار تو ان و صد ان دا لري کتاب نه خلاف انکار او لیدل اشاق رضو خلاف دا پیغمبر بیدات دا دری وار بیدات دا اپا دری وار بانی او کبی سور اگم و سواب تو امارم یو او کبدا چی لیا در اللہ شیع دوی مکم و سواب تو امارم ذرا جی برواد فکی اللہ امار دی شد قرآن یو دلی و شاق رسول شاق رسول بیدات خان او صد دوان سبی اللہ دو قرآن خلاف په دریو چا چې کوبر توحیدونه مانا یا د قران نه خرج باندې کو یا د پیغمبر خلاف بدعت شروع کړه نو د دې د دین دیو یو حکم دار دی چې د الله دین نه د نقصان شو کوی ځان نقصان کوي دویم دا چې الله دې آباد برباد کړي په دې یو په کوبر مامر بربادیږي په سوتان سبیل الله باندې بربادیږي ابشاب شاکر رسول باندې برباد شو شل قرآن او دروی ده بیدتی امال برباد دی نو بیدتی و تاوی بیتا چکم حدیثی آده نایی که خود دو عفت دی کوم حدیث ده چې ان الله لا کولو الله نه قبلی د بدعتي نه فرض او نه نفل او نه حج درو جانو ایګو شیخ وته ما خو نه ویل دغه قران نه ثابتو نه تا یو قران نه کوم دا آیاتو ته وي چې ګور د ان کبرون د ان اسم ده صدون د ان اسم ده شاقون د ان اسم ده خبر د ان دا دوی له دورشه پتو بيته معنا ما هم الله خبر کو دا کتن چې په کفر اعمال بربادي دا فرض دی دا قران نه بندول او په دې بربادي دا شاق رسول باندې بربادي کنه شاق رسول څه شر بدعت کنه او سنت خلاف یا ایو الذین آمنوا او ترغیب الجان ایمان والو اتیو الله من دا الله د پیغمبر دا الله ورا تبتلو اعمالکم مرباتی فلا مال فماسیت باندې یو د اخبات یو د ابطال اخبات چې کوم ده دغه خاص ده د عقیدې د وجنا بربادی ده دی ایو د یو د ابطال دا عام ده دا په هر عمل کې یو عمل ده کې دنه چې وخت ته را پایو لکه مثلا ته موسکه عقیده یې ټیک ده لیکن موسکه په موسکه تارو کو نه کړه یا په موسکه ابای او داس دې نو کړه نو موږ دوه نشو یا موسکه سجده دې په کو نه کړه یا دې په کې فاتحه پوره نه ویلا نو دا کوم دې برباد شو دا رنګه ز خیرات دې کړې او هغه کې تار یا وکړه هغه باندې نور مال نه برباد شي ها خبر د امر یند عقیدی په جبان غټول امر برباد شو او په دې باندې یو امر برباد شو دریا د وجه د خیرات خراب شو واجب دا ذکر توین موږ دی وجه ته په معصیت باندې هم برباد وي پر امر په معصیت باندې او بیا تخویب اخروی ان الذین کفروا یکنا کذان چې کفر وکړ جهاد انکار کوسه دون سبیلا ابان چو بندور کر دالار کتاب نا دالار کتاب نا جهاد نا سبیل اللہ نا براد جهاد سو ماما تو بیامن شده دی پدا تک ردیو انکار کن کر جهاد نا نو هیر کس بخن باونو کی دیل اللہ کدی لی ار توک شپارت کئی اللہ انا ماب کئی نو ترغیب لی جهاد بیا چیار کلا پا جهاد کی دور دگا چی اللہ ماب کئی نا فلا تاہینو سستی من کوئی پا جهاد کی وتدو یعنی ولا تدو امر اپلی کاتران سر میں سوری تھا مکہ ترشو تورتے وین جنہو لی سر میں سورت انفال کی وین جنہو لی سر میں فج نخ لہا وطوکل علی اللہ کدائی میلان کی سور تو اکا دلتا وی اچھے دلتا وی اچھے ترشو وطدو فلا تهنوا نسوستی مو کوئی بجیاد کی لٹور پا کفار ہوگی ولا تدو امرا بلے کفار سلحتا نو در دوی سلح موکو در دوی سلحو کا مطلب سشو آتا آتا وی وین جنہو لیسال میں کہ کفار تار مطالبہ ہوگا تا تیو چا مطلب سلحو کا بیو ترو کا اب استا پا شرطو جی خودتا با کافر تانو ہے جما تر سلحو کا امام امرو دکا بتا تا جیاد بنے کہ اصلا بنے ساتھی کفار رسول الله باندې چې تو ته ما تر ټولو کبه وي اټم بم لري ختمه خانه او اصله باندې ساتل څنګه ټیک دا ټوپک باندې سپایان زبک په ملک کې نه خو دا غټه اصله دا باندې ساتي نو باندې کې ستاسو ذلت ته کنه واش وانتم الاولان اتاد به غالب نه له تر شرطون لګو ان کنتم مؤمنین سور دالی مرا ایک سو انتاز کو تر لگو رہا ہوں او تاد بای غالب کی چرتا دو مؤمنان چپو اسو دیمان کلک کئی بیا با غالبی اگر لا یغلبو اسنا عشر الفا من قلت دا مانا رکھنا چی دون از در پوچ دی مسلمانان و بطول دو دنیا پو پوچان نکم دور کی دا کم وال دو جب نکم دور کی دا بج سو جب کم دور کی گی چی اکبالا کی اتفاق خراب شي یا د امیر اطاعت نه کی کنه یا منافقت کی اغه د وجب کمزور کیږي د قلت وجب نه کمزور کیږي د حدیث د مقدم د حدیث د ابو داود شریف چې لا یغلبو استا 10000 من قلت دون در په د مسلمانانو باندې د کمی د وجه د کمور د وجه چې دا کم بلغه دون 10 کروڑ دي الله به له غره ورکړي او کله ان كنت مؤمن کشت شرط داري چې ستا ایمان ټیکی والله معكم الله تعالی سره په حضور سین دات کې ولی یترکم اعمالکم اخر کې برباد نه کیست به کم باندې کیست تاسو عملونه اوس تذیر د دنیا د جهاد نه وخت د دنیا لپاره د قران نه وخت د دنیا لپاره د دنیا زیات څه شرم نه انما الحیات الدنیا یګرن ژوند د دنیا لایبونه لوبي دی او بسری او که تاسو ایمان راوړ په جهاد باندې ازان او ساتو سوستا نه دغه مداهنا در په دې تاسو الله اجر ساتو انا غوړی ساتو الله ټول مارونه دا ټول خو تر مونږ له ته وایي دره ټول چرته دی د مخې ته ګوره دي که نه یسل ګموه غواړي خدا نه که جوړه کوم که ته دا مانو کې چې نه غواړي تاسو مارونه ساتو دا چې الف یو کوو خر چې دې څه مطلب شو غواړي خدا نه که نه خو ټول دنده غواړي وایي مما وانفی کو مما رزقناکم د مما د بعدې لږ غوندې جوړه کړو خیر دی ولا تلقوا اموالكم انا قول تانا طول مال دادا تدوي كي طول مال بلغي على بي جنة تبعام يعني كويل نجايت خو كنا كنو جايت ولي مال لچاو مال خدا الله وكنا نو دا مالا رحم کرده كي طول لتا نجي طول بلغي دا ستاو خلق بيا كي طول لگي وبكر زدين طول لگولي او طول راوڑي دي وی او بکر سنی فری خود دا وی دا اللہ نم دی استان نم دی بس وی امار تا اتراو دی وی ما نیم امار فاروق وی ما پا پدور ما دو مارو ما مقابله کون ما چنن بدل شکست ور کون او چه خدا دی بندر سوکس شکست ور کی چه غزان قربان کری خپل بچه نبی اسلام مر کرو خپل زان قربان کرو او صدیق ہو کنا نو ټول مر راو و اي يس ارجو وا کچره وړي تا نه لا ټول مر فيخفكم نذور کې پتا ما چې ټول به لګي البا جنت او تبخلو او تاسو به بخلو کوي او يخرج انكم احکار به ګل ساتو کی دي بیا به ټول لګي خپل به دي مګ نه لګو دا نه لا ځان دې ټول ته دوی ګني ما خدا الله دې ټول چ ټول لږه ها انتم خبر راته تاسو زجر بیا ها ولای تا خلک ته دعاونه چې رب له شي تاسو دین ته د تنځو د فرض خرچو کې پلار د الله کې پر باز دا نه ته لی چې بو خود کوي مال نه لګي و ما يبخل چا چې بو خود کو مالونه لګو نیکنه بو خود کو د خپل ځان نه چې مال نه لګي غوغه نو چې مال غټي پدې نه دا چې په د جهاد په نوم غټي په جماعتو کې ګرځي جهاد جهاد کو ابو پاس کټې ته لري چاندې رنگي هوا نو دد بس دد در در جاته ونه کا یا غمولای سه و چلو دین ته پانو ا دې وای نه مال به زیرا کی خدا تر ظلم ونه کا ځان نه په خود کو کدا له ګوله نه لا برنیر ور کړې چې دونه له ګوله نه لا الله ته باندې دغه مخ زور بکر کې درشو مانځه د یو ګور الله قرن خطن فضعف له اضافا كثيره ولا يقبض ويبسطه ويله ترجون په یو آیات کې وي و ایمان وارو څوک دې چې ورکول کې الله له ورکول خاص ورکول خاص منظر دې ګورلا قرن خطن فضا فول او ضاف کثرا الله به ول ډیر د چنتی بیا وای والله یک بزو و بزتو الله تنگی راو دی فراخ ایمان ولا کو چې الله فراخ راو دی کنه لګې تنگی بر اندر ته وای چا چې بخلو ګمالونه لګو په دین باندې په جار نو د خپل ځان نه بغل کو د ځان له مار خراب کو مار کم کو والله الغنی او الله دې بې پروا ستا مال ته عزت نشته وانظر فقرا او تاسو فقیران مال ولګو چې فقر دې ختم کی عمر فاروق وایي چې کله پوه چې مال مې کمیږي مثلا تاسو لس لاکھ روپۍ وي او یو لاکھ پات شي نو دینه 500 در چاله ورکا ته وایي او غازم خدي نو دا که نور ګران چې نه الله که څنګه لاړ دا لاکھ بم لاړ شي کنه دا او ته لاکھ پاتې الله بنده وګوره یو غریب سړی خو چې خیر دی تو هندو دی خیر دی خو چې غریب وي او د هغه ډېر سخت ضرورت وي نو دا 500 در اغله ورکه وایم هسپتال ته ورشه ته وګوي چې هغه ته بې اپریشن لیکلی از یې بیمري هغه به جاړي نو ورشه هسپتال ته نو اغله 500 وایم بای بای دا 500 را واخله د هغه دواګانې به ته وګورې بیا او ته بیا وګوره انشاءالله ته به دا کور ته نه راشي الله به څو څو در درکړي دا تماشه وکړي کنه څوک چې مال نه لګي ځان تباه کوي ان چې ګټي به مور اته تاسو دې مودا مولیان په قران پوېږي پرسته وای آی پوېږي کله پوېره نه په قران به مال ګټو په قران خو مال و لګو چې له دې ډیر کی عربیان پوېږي هغه لګي سب دای علما پوېږي سب پوېږي او اسلام یې لګي دا اوس موږ مرې لته یو عالم راغ ما بډو اور دې ځات په دغه کې بیره په کورسای کې بیره اوسه سره ګیره و بوډا خراب کورسای کې راغ نو به یو تیلا راوسته دی ما نه کې وسل تر تیار ان دا ته کان دا ته عمر کو ته ناسو چې چا ګیره غل چانا نو یو یو له به سل سل ور کو دي تاسو راسته پاکستانی په کلاځه راوته نه نا نا نا لا لا لا هذا للتلاميذ للتلاميذ ما مولاي ده مولاي سي بدي ده ده دي شاگردان ده ورکم ده ده ده ضرورتون دي كنا يتاله نشته ده غو بپکاو چه وصل دي عجز نم ورکره خوش عرشه و مولاو كنا ما مولاي سي ده مولاي سي بدي ده ده ده ده انكار كنا انو ما ده منگا مولیان سي اغای و مدرس جوڑ که و چا پیر اپ گردی چاندی برا موندنی ده دار اخپلی پیسی لگی نو دا دلا دا خو روکی گی نا ده چه کور داری دی پشل امرا بدل را دی پدری پا ذر امرا با اللہ دلور کردی هم دا بلی غاڑ برا گی دی بلی غاڑ برا گی دی اللہ که بینا والله غنی والله غنی اللہ دی غنی او تاسو فقیران اسی نا کرے چنو دا تا تا شرف اولا گروبه لڑ شو پاندو درور کې بیا سدي او دستور روانو لګي به چې استاد د خیره کاندل کوي چې مړ کمی چرای کړي استاد جران پاندو درا ته خراب وکړي هغه یو بخیل سړیو نو مولا دې مسله وکړه چې جمعې پر ورځ وچا چې اور په اور غوړې اور په نو دل په یو لاس ور کوي بخیل وي دا ډیر خت تجارت ته نو یو روپے ولا غوړه نو ما خامش لاس نشوي سهار چې لسنه شي ما خام چې بل لسنه شي بل سهار چې لسنه شي چې درې مرجو ان تاسو نه پیولې ګرځې د خپګان نه چې دا ته په غو وخت روپۍ هم لاړه نور راځي نو زی و راځي د ستون چې پزړو لګ نو کې ناشته نشي چې کور دا یو خې کړ کړ شي جوړ بیا منډه کې او پټي ته اوس هغه خې لټول نو پټي ته وته د دې اخره کې بعد بیا کې ناس په پټي کې وې څه چې کور دا زما په ځان ته اندره چوره او سوچونه کورو چې خېدا مودره د پکینه او درن ترنګ باد او دیو ساتي برا دې سره کورته نو په دې کې بیا چې د تړې وزګاری د دې ګوتې موته وره ته تلې ویلو ای تلې و چې وې کتن یو دور غون کې تر په کرا وته نړۍ خو خښه د جراغ زرګر له ور جګت هغه ما خرڅ کړ نو د لس روپو نجو مراله ور په یو رات باندې نو مولې ته بیا تکر کو چې چا یو پاور دیو په لاس باندې راځي نو دیو ته یو ورکه یې خو دستونه سر لګي نو دا نه چې دا د روزه څنګه یې ویل کوي بیا ملاو یې دستونه باندې لګي به وچ استاد یې خراب کړو کرمړه نو دا د کې ولا دی فای اگر ان په نو در نه خراب تر وې کړی والله الغني لیک به صبر کې درکې به له خیر نه لیک به ایمان هم معلومه کنا تجارت خوده واخه يرجونا تجارت لن تبور دا خدا تجارت دي چې لن تبور دا نه خرابيږي اته تاسو ته کوم صورت کې مخ کې کړه کړو تر روانه چرته کوم صورت ها فاتر کو والله الغني الله دې وي فروا او تاسو یې فقیران نو مال اولگو چرا فقیر دی اللہ ختم کی وین تتولاو اکو چرتا تو واوختی مالو نلگو یستبدل قومن غیرکو بدلہ کی براولی اللہ یو قوم چی نبا اسلاسو بجان کنجو سانا ابا مال نگئی اجیاد بہن کئی سو ملائکون ہم سالکو نبا اسلاسو بجان بزدل چرا مرکی نبا ریگی اللہ ونور پیدا کی اللہ تکرانا خدا Well.